W zewnętrznym przejawie uznany za człowieka uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Fragment z hymnu na cześć Chrystusa, który pochodzi z drugiego listu do Filipian, jest czytany w Niedzielę Palmową. Święty Paweł wprowadza nas już dzisiaj w klimat Wielkiego Tygodnia, który okazuje nam punkt szczytowy Bożej ekonomii zbawienia. Ojcowie Kościoła wprowadzili kiedyś ten termin dla opisania nauki o działaniu Boga w celu zbawienia człowieka na poszczególnych jego etapach. Współczesnemu człowiekowi, który został wychowany na głównym nurcie ekonomii, trudno jest zrozumieć ten termin. Nie ma się co dziwić, gdyż równania, które opisują gospodarkę w stanie równowagi, nie mają dla nas praktycznego zastosowania. Potrafią opisać konsekwencje ludzkiego działania, ale nie potrafią przedstawić, co jest jego przyczyną i celem. To dlatego m.in. współczesny człowiek ma problem, w jaki sposób stawiać właściwe pytania dotyczące jego egzystencji. Żeby zrozumieć ojców Kościoła, musimy sięgnąć do ekonomii klasycznej, która zajmuje się celowym działaniem realnego człowieka w czasie. Każda transakcja zawierana na przyszłość jest czystą spekulacją. Człowiek ma świadomość czasu, gdy planuje zastąpić tymczasowy, mniej zadowalający stan innym, bardziej zadowalającym w przyszłości. Nie ma tu mowy o żadnym stanie równowagi. Rodzi się jednak pytanie, czy do opisania działania Boga można użyć języka zaczerpniętego z ekonomii. Filozof podpowiada nam, że wszechmoc Boga nie pozwala na to, aby mógł on odczuwać dyskomfort. Takie doświadczenie jest znane tylko w świecie, w którym występuje rzadkość dostępnych nam zasobów, niezbędnych do przetrwania. Dzisiejszy opis męki pańskiej pokazuje nam jednak, że Jezus Chrystus, Bóg człowiek, działa. Jego działania w wydarzeniach Wielkiego Tygodnia nabierają tempa. Bóg w swoim działaniu nie kieruje się jednak własnym interesem i poczuciem dyskomfortu. Przez przyjęcie postaci sługi i podobieństwa do człowieka Chrystus dokonał samoogołocenia. Swojej miłości był posłuszny aż do ostatniego tchnienia na krzyżu, aby przez ofiarę z siebie podnieść człowieka i go zbawić. Chrystus dokonał tego z czystej, bezinteresownej miłości do człowieka. Ofiara ta została przyjęta przez Ojca, który za bezgraniczne oddanie swego Syna odwzajemnia się darem nowego, nieśmiertelnego życia w zmartwychwstaniu. Jest to również dar dla nas, dla całej ludzkości. Dzisiejsze czytania pokazują nam, że ekonomia zbawienia ma swoją logikę, ale nie musi być sprzeczna z logiką naszej ziemskiej ekonomii. Działanie Chrystusa do samego końca było wolne, celowe i nakierowane na przyszłość. Było dobieraniem odpowiednich środków dla osiągnięcia zamierzonego celu. Chrystus osiągnął swój cel, a więc było to w pełni działanie racjonalne. Dzieło to nie jest dokończone, gdyż zbawienie nie dokonuje się w sposób mechaniczny, bez udziału naszej wolnej woli i współdziałania. W jaki sposób możemy to dzieło dokończyć? Jan Paweł II nauczał, że człowiek nie może zrealizować się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar siebie samego. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że tylko miłość bliźniego jest rozumiana w kategoriach samooddania, a wymiana handlowa opiera się już na korzyści własnej. Czy istnieje więc konflikt interesów między ziemską i Bożą ekonomią? Chrystus pokazał nam, że nie musi istnieć. Wszystko zależy od tego, co jest naszym celem, któremu chcemy podporządkować nasze działania. To od tego zależy, jakie środki będziemy dobierać, aby go osiągnąć. Wiele zależy od zewnętrznych warunków. To prawda. Każde państwo, które nie szanuje własności prywatnej, zniewala człowieka. Kościół naucza jednak, że zagrożenie płynie również od wewnątrz, ze strony słabości moralnej człowieka, dlatego warunkiem prawdziwej wolności jest nasz rzetelny stosunek do prawdy. Cóż to jest prawda? 2000 lat temu pytanie to postawił Piłat. Dzisiaj, rozważając mękę Chrystusa, mamy okazję, by je znowu powtórzyć. Nasz stosunek do prawdy będzie zależał od sposobu, w jaki to uczynimy.